Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Weekenden trænger sig på, men inden vi slipper tøjlerne, så er der heldigvis en hel dags aktiemarked at dykke ned i. De første 55 minutter, det kan du gøre i selskab her med os. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og med mig i studiet, der har jeg verdens bedste aktiepanel, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Jeg starter med at charme jer lidt, så vi får en god stemning her i studiet. Det plejer vi nu om her om fredagen. Lad os kaste os ud i det. Lars Persson, har du haft en god uge? Ja, altså afkastmæssigt nej. Det er jo gået lidt den forkerte vej, men det gjorde det også sidste år. Så jeg havde egentlig, og når man så, hvad det var for nogle ting, vi trækker op af skuffen før i december måned, så var det jo ikke ligefrem julegaver, højere inflation, stigende rente, tilbagekøb, og så var der også lige den her i seneste referat for Fed, at man også ville måske rulle noget af balancen ned, sådan så man skulle sælge ud af nogle af de ting. Så det vidste man jo godt. Jeg ved ikke, om man skal tage redningsvesten på, det mener Svendsen jo, det kan han jo så konkretisere bagefter, men det er sådan et lille slag over skinnebenet, men vi fik jo også et fantastisk afkast nogle af sidste år. Ja, du vandt konkurrencen, fair nok, du må godt sole dig lidt i sejren. Lars Persson, du har været ude at handle. Nej, jeg er bare solgt. Ja, det er også en slags handel. Ja, det er rigtigt. Jamen altså, forleden dag, mens I stod og hyggede herinde, så tikkede der en meddelelse ind for Nokia om, at det var egentlig gået meget godt i 21, og 22 så egentlig også okay ud, men markedet er ikke rigtig taget godt imod det, så den begyndte at falde i går, og så tænkte jeg, altså hvis der er kommet regnskab, og den ikke rigtig kan falde, eller ikke rigtig stige, og teknisk begyndte den også sådan en lille smule anstrengt ud, så tænkte jeg, ved du hvad, så er det med at tage pengene, før de andre overvejer det og løbe din vej. Så det gjorde jeg, og også fordi jeg kan se jo, at Danmark, det danske indeks, er gået i salg, når man ser sådan teknisk på det. Nasdaq har fået salgssignal, og vi kan ikke rigtig få købsignalerne tilbage i DAX'en. Så det begynder sådan at læse tipper sådan en lille smule til en negativ januar. Så jamen, så er der kun en ting, der er king, og det er cash. Så, derfor... Og dem har du så masser af. Hvor mange har du på bogen nu? Jamen, nu har jeg 41.500, så det er, hvis der kommer nogle... Hvis jeg tænker, der er nogle gode regnskaber, der er jo snart regnskabssæson her i Norden, så der må jo være masser af ting. Men hvad holder du øje med? Jamen, jeg holder øje med faktisk rigtig mange ting. De svenske aktier, der har sådan en portefølje med 4-5 stykker. Jeg vil egentlig gerne lige vide, hvordan det gik med GN Store Nord, som jeg så skrev om. For eksempel var en af dem, der var ved at lave en bundformation. Det kan være, at der er selvfølgelig stadig noget komponentmangel, men hvordan ser det ud måske i slutningen af 22? Er der analyse fremtidsudsigter der? Og så er der bare nogle af de gamle svenske selskaber, sådan noget som ABB, som har haft et godt år sidste år. Måske skal det lige sænke sig lidt, og så kan man fange den ind i porteføljen. Så, ja. Men iskold træk, Nokia ude, de præsterede ikke, og nej. Så røg de altså ud af din portefølje. Nu er der kontanter på banen. Lars Svendsen, vil du også smide Nokia på bordet? Nej, jeg har jo Nokia ikke herinde. Jeg har faktisk haft mine herinde på et tidspunkt, men nej, det er en af dem, jeg mener, har jo været nede og vinde helt ned i, det var nærmest nede i 2,2 eller sådan noget lige. Jeg tror, jeg købte dem 2,5. Og det var sådan et langsigtet bundbid, jeg tog der, så, og jeg har ikke, altså jeg vil tro, den skal op i et eller andet 6, 7, 8 eller andet, så nej, jeg mener, det er en af dem, som har vendt, ikke? Og jeg har jo lavet sådan en reklameslogan, som jeg har forestået dem, de skulle lave sådan en kombination med en bilforretning, så de skulle bruge den der sang, der There's no Kia like no Kia like no Kia I know. Men så kunne de jo ligesom reklamere både for en bil og en det sig selv på samme tid. Man kan godt høre, at du ikke rigtig kommer i haven for tiden, for du har en del slogans. Det er lækkert, Lars Svendsen. Jamen, jeg havde også engang sådan en, den blev aldrig solgt desværre. Nogle af de her blev jo ikke solgt. Jeg havde sådan en, kan du huske de der, der var en gang, men vi prøvede på at relancere Sherry. Ikke? Altså sherry, som man drikker. Det var faktisk nogle af de der. Jeg ved, der lavede sådan en, også det skulle hedde Tom og Sherry. Okay, Lars Vind, fik vi luftet det værste ud, nu så kan vi komme videre. Godt. Det kan være, du skal have sådan en ekstra bidjob i reklamebranchen. Det er næsten sådan... Det er fredag. Der er godt humør her i studiet, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du er velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Husk at starte dit spørgsmål med at skrive Mio, for så lander det nemlig herinde på mit skrivebord, altså på 42 42 03 21. Og der er allerede kommet masser af spørgsmål herind. Lars Persson, blandt andet til dig. Ja. Vitro Life er det første spørgsmål, vi skal omkring. Yes. Peter fra Mols har nemlig skrevet ind om den aktie, han siger, den er faldet ca. 30% på 14 dage. Ja. Jeg synes ikke, jeg kan finde den dybere årsag, skriver Peter. Har du den dybere årsag til ham? Ja, men noget kan jo også blive for dyrt. Hvis vi kigger på kursgrafen, så var der sådan en stille og rolig opgang fra 15 til omkring 20. Slut 20, der gik den egentlig bare fra en 50 til 200. Og så i 21, der var jo nogen, der sparkede den til månen. Der gik den fra 200 til 500. Så der er vel den her lidt... Nu er det blevet for dyrt, lidt vi også ser med Seabrain, måske vi også ser på Netcompany. Nogle af de her, hvor man bagefter sidder og tænker, au, der brændte jeg mig. Også lidt ligesom vi så med den grønne bølge. Der gik simpelthen eufori i den. Vi kunne ikke komme til. Vi kom forbi et udsalgssted, og så skulle vi også bare være med på det her marked. Vi vidste egentlig ikke rigtigt, hvad det var. Så jeg tænker, at den snart finder sin bund i det her niveau. Lige i øjeblikket, der ligger den faktisk sådan et dødvande, hvor den ikke rigtig har hængt, hvor der ikke rigtig er noget at hænge i. Så altså, er det rigtig grælt, og vi skal ned og finde et støtteniveau. Så skal vi ned til 350, men så er vi jo altså også bidt 200 kroner af på meget kort tid. Men jeg mener jo, at hvis man sådan kigger, hvis man nu lige glemmer teknikken, og så ser på, hvad det er, de laver, jamen så er det jo desværre, at vi er dårlige til forplantningsevne. Den bliver dårligere og dårligere. Er det kunstig befrugtning? Det er kunstig IVF. Befrugtning. Yes, nemlig. Så hvis vi lige kigger ud over det, så tænker jeg, at og så har der selvfølgelig også været det, at corona har lukket lidt hospitalerne ned, og det kan også være, at der er nogle unge mennesker, på trods af, at man har siddet mere derhjemme, så kan også være nogen, der er lidt nervøse for, hvad kan corona, hvordan kan det påvirke mit barn? Så kan også være noget, der måske er udskudt eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvordan det foregår der. Men det er lang tid siden. Det er yes, hvad hedder det nu? Så lige nu i øjeblikket, der kan jeg godt forstå, eller jeg er ærgerlig over, at den falder så meget, men jeg vil holde fast i den, og så bide lidt i bordkanten. Nå, okay, men det kan blive værre, før det bliver bedre igen med Vito Life. Det lyder som om, du hvad skal man sige, stoler på selskabet, at det kan komme. Ja, jeg mener, den har det er inde i det tekniske, altså det rigtige tekniske sted, med hele paletten fra start til slut og hjælpe par, der skal... Men du købe den? Jamen, det vil jeg gerne, men lige nu siger teknikken men lige nu siger teknikken ikke, at jeg skal købe den i hvert fald. Du vil lidt. Så vidt. Altså svar til Peter fra Mols, der har skrevet ind til os om Vitro Life. Det kan du også gøre. Og hvis de spørgsmål kommer med her i udsendelsen, så deltager du altså også i konkurrencen om en kop, som vi trækker i slutningen af udsendelsen. Lars Svendsen, vi skal også lige have styr på markedet for i dag. Ja, det er hvordan... Persson, der styrer det. Er det? Ja, det er det. Det har du ikke tjekket på? Jo, det nå, har jeg lige lader Persson tage det. Vi starter lidt nedad, ser det ud til, Lars. Ja, altså USA lukkede halvskidt, må man nok sige. Der var røde... øjne over hele linjen, og det gik rigtig hårdt ud over Nasdaq, der faldt jo over 2%, faktisk 2,5%, nok det største fald i år måske, tænker jeg. Og så der S&P var også nede med 1,4, og Dow Jones nede kommer 0,5, og det er jo, hvis man lige kigger over på Finvit, så får man sådan en dejlig overblik over det, at det var jo mest teknikaktierne, der fik nogle gok i nøden. Der var lidt positiv stemning i consumer og industri, men også healthcare har faktisk været et dårligt sted at være, når man kigger på årets start, hvis man kigger på Novo, Genmap, Algabello, som jeg også har købt, den er faktisk også nede med over 10% i øjeblikket. Så det har ikke været sådan en safe haven. Er det rentehistorien, der sætter ind der? Det kan være, eller også kan det jo være, at den her altid ting, der ligger og spørger med Joe Biden om, at måske skal ting være lidt billigere, fordi betaler vi for meget for tingene, og så er det jo også nogen, der er priset lidt højt, sådan nogle medicinalvirksomheder med en høj PE og sådan noget, fordi der er en god indtjening normalt, ikke? Så lad os se det. Forsyningsselskaberne ser ud til, at de lige klarer sig sådan nogenlunde igennem. Det er i hvert fald der er mest grøn, når jeg kigger. Det er en glimrende oversigt, man får der, når man går ind på Finvits, fordi det er sådan meget visuelt, at man kan se, er det rødt eller grønt, og så har de altså delt det op i forskellige kasser. Så. Nå, hvad er det, der sjovt? Ja, det er sjovt, det er her, da vi havde sådan lidt i slutningen af december, der var noget jo-jo i det der. Der tænkte jeg, at jeg ville give lidt ned, og så solgte jeg faktisk sådan det, der ikke var stambeholdningen. Nu har jeg stambeholdningen tilbage i alt. Og den har været veldig LK, ja, har været meget god for mig, men nu har jeg altså taget overkrydderen af, fordi jeg mener, at den er, altså den er 10-20 år alt muligt glimrende, men ja, den er altså, den er temmelig, og så kommer Per sådan ind og siger, glad og køber. Jeg kunne altså solgt det. Og det minder mig om, at... Sådan er livet jo. Men det er jo nok også, fordi den anden er jo den her opadgående trend, da jeg så den, og det er jo det, jeg løber efter, ikke? Og så kan man altid sige, hvornår skal man løbe ind, og den har jo været opadgående efterhånden rigtig længe, men der kommer jo nogle enkelte bump på vejen, så du kommer af med dine, og jeg fik nogle. Så må vi se. Og det minder mig om, Lars Vesen, når du siger, at det her med overkrøden, det er jo et af de begreber, vi også bruger tit her i Millionærklubben. Tag overkrøden lidt, altså tag lidt af gevinsten hjem, ikke? Så var der en lytter, der i løbet af ugen stillede spørgsmål. Nu kan jeg ikke lige finde det her på sms'en, men jeg kan bare sådan huske det i hovedet. Skal man tage overkrydderen af, eller skal man let your winners run? Altså, det er jo sådan lidt... generelt set, når man har nogen, der ligesom har kørt meget op. Der er jo ikke nogen som konkrete aktier, det handlede om, men vi smider begge begreber på banen ganske ofte her i klubben. Let your winners run, og tage overkrydderen af. Hvad er der en sådan en... Kan man sådan gribe fat i et eller andet? Ja, det kan man godt lidt, fordi du kan jo sige, at hvis... I hvert fald en måde at se det på, det er jo, hvis den gevinst, du har i en eller anden aktie, er ekstremt stor, og du på en eller anden måde er det lucky punch. Du har gjort noget, basalt set er det ikke din egen. Hvis du sidder og er ærlig over for dig selv, så er det ikke din egen visdom, der har gjort det. Du har bare hoppet på noget, og så siger, den her, den har en positiv trend, og nu tager vi den, og så tager den sig ikke gevaldigt rygt. Og du ved ikke engang, hvorfor, og så videre. Så må man spørge sig selv og sige, ved du hvad, det her er jo mere hen forstand, og hvis det er det, så kan det godt være, at du skal koppe hjernen bare lidt på og sige tak for pengene, fordi det er jo sådan set, det er jo det er jo noget, du har nærmest fået foræret af et eller andet mirakel, og så må man sige, så kan man sige, den kan gå endnu højere, den kan gå endnu højere, endnu højere, alt det, jamen, det kan den jo blive ved med, indtil den styrter i grus, ikke? Og så må man sige, så det gør jeg også nogle gange, for at man sidder og siger, hvis jeg laver noget, det gør jeg også nogle gange, hvor det er sådan lidt ikke blind, men at man siger, at man synes ikke, det er det, jeg laver, men altså, hvor man reelt set våger sig ud på isen og tager en chance, og så må man sige, ved du hvad, hvis det er godt, så sig tak, og lad være tro på, at det bare bliver ved, og nu er den helt store optur indlægt osv. Så det er i hvert fald en af de måder, du gør det på, og så den anden er jo, og det er derfor, jeg har set det over alt det her med FANG, det er jo, at når, hvis du kan se selskaberne i deres kapitaliseringsforløb, og hvordan folk køber i dem, og alt det der. Og så det hedder Tesla, som jo nogen kalder for en kult af folk, som tror, at det er det eneste, der kan lave en elbil, og at det er så fantastisk, og det er uendelig meget værd, og alt det der. At så må man sige, så den er fire gange så meget i børsværdi som Novo, ikke? For eksempel, så vidt du husker det. At så må man sige, ved du hvad, det der, ikke? What comes up will come down. Så har du bare været dygtig, heldig, været på det rigtige sted, og så videre. Men se, jeg kom væk. Det er sådan set, det er i hvert fald en metode, du kan bruge. Så fik vi også lige lidt handelsteori ind over her. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet er Lav og Lars. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du er velkommen til at skrive ind på 42 42 03 21. Start din besked med at skrive MIO, og så send den ellers afsted på 42 42 03 21. Nå, jeg kunne godt tænke mig, at vi kom en god tur omkring en masse metaller, fordi inden vi gik i luften her, der stod vi og talte om både kobber og aluminium og stål og alt muligt andet. Der er faktisk ret mange spørgsmål, der ligger inde i den boldgade. Vi starter med Jeppe fra Østerbro, svenske SSAB, vil han gerne høre lidt om. Den er steget rigtig meget de sidste par dage. Er det tid til at gevinsten, eller tror I, den skal endnu længere op? Jeg købte selv for omkring et halvt år siden og er oppe med omkring 50%. Svensk stål, Lars Persson. Ja, men altså, lige nu der er ikke noget, der ser ud som om, at den skal sådan ned. Men udfordringen er, at i går der tog den sådan virkelig en høj elevator, og så kan man sige, hvor er det nærmeste støtteniveau. Man skal i hvert fald huske at sætte det med op, så hvis jeg vil sætte det omkring en 44, og den blev handlet 53 i går, så kommer han da i hvert fald ud med noget. B-aren. Det er B-aktien. Det er B-aktien. Ja, det er B-aktien. Ja. Jeg kigger på B-aktien her. Der er meget forskel. Ja. I gamle dage var det egentlig A-aktien, der var mest handlet. Det kan jo egentlig godt være, at jeg skulle kigge på A-aktien. Jeg kan ikke huske, er det stadigvæk sådan, eller har det fået? Ja, det er stadigvæk sådan. Det er stadig sådan. Så er det egentlig A-aktien, vi skal kigge på. Jamen, så vil jeg måske sætte mit støtteniveau på en 53. 52, sådan så... Så du vil sørge for at, hvad skal man sige, holde hånden under gevinsten i hvert fald, ja, så den ikke lige pludselig smutter? Netop, ja. Og nu ved jeg jo ikke, hvor mange han har. Man skal også lige kigge på, hvordan er ens portefølje lavkage fordelt. Det var jo min udfordring lidt sidste år i Millionærklubben. Det var min rockwool vægtede så meget, så hvis den faldt bare lidt, jamen så steg jeg ikke, selvom alle de andre steg. Så det kan man også lige tænke på, hvordan vægter det inde i ens portefølje i øjeblikket. Mm. Og Lars Svendsen, du plejer at tale Outokumpu fra Finland, når vi taler stål. Er det interessant? Ja, jeg taler meget stål, fordi jeg tror, at stål er på vej op igen. Nu, det har været et setback på jernmalmsprisen, og det, som jeg forstår, er på vej op igen. Det kan I kigge på Vales side, eller Google frem til jernmalmprisen, men og så kører den ligesom igennem. Men altså, stål er der god gang i, og ArcelorMittal, som jeg har faktisk ret mange stålaktier, og jeg skal have flere, tror jeg. ArcelorMittal er sådan set ved at bryde ud for opadgående. Den hedder koden af MT i USA, og det er jo verdens største private stålselskab, og hvad hedder det? Outokumpu er bare rustfri stål, det skal man huske. Det er ikke som almindelig stål. Der bruger man almindelig stål til, men det er input, og så laver man legering eksempelvis til rustfri stål, og de bruger lave også genbrug af det. Og han er jo meget interessant, og Persson kan holde helt forlov og sige, det er, hvis de bryder forbi. Er den gået forbi 6? Ja, den er gået forbi 6, så Og det er, altså, jamen, jeg har den jo også, og den er jeg vældig glad for. De er jo kommet ud af Big Troubles for få år siden. Men altså, det er jo sådan en aktie, jeg ved det ikke, altså, den kan måske blive fordoblet. Det er jo det, vi da også forstår jo. Det er, hvis vi bliver til lige at skille mellem stål og rustfri stål og stål, men så er du rustfri, og det gælder også aluminium, hvor jeg har en Norsk Hydro, og som jeg har brugt ud også for opadgående. Men pointen er jo lidt det, at det bruger meget energi, og det er jo dyrt i øjeblikket, og stilles i Europa, men hvad hedder det... Der er ligesom rygvind i alt det her, og hvis kineserne derude, nu her over de kommende måneder, på en eller anden måde er ved at løbe tør for energi og har problemer med både dit og dat, så kunne man jo godt forestille sig, nu fabulerer jeg, det er en hypotese, at de sidder jo på cirka halvdelen både aluminiumsproduktionen i verden og stålproduktionen, i øvrigt også cement og mange andre mærkelige tunge ting, men at de simpelthen sidder og siger, at vi skal bruge strøm, for det er vigtigt, at der er lys i lampen på OL-stadion, end det er, at vi smelter aluminium. Så lukker vi, I har simpelthen beskedet om, I får sådan en anbefalet brev, ikke? Der kommer med en drone. Det skal jo frem, det skal jo ikke vente 2 dage, man kommer. Bum, nu lukker I bare lortet, for vi skal bruge strømmen til det her. Det gjorde man jo også tilbage i over i kommercielt over i Californien. De havde strømkrise for mange år siden. Hydro har gjort det nede i Spanien, på grund af, at den er galt med priserne der. Men så vil der jo ske det, at prisen på aluminium, og det er allerede et marked, hvor der er, det har det været nu i 2 år, hvor der faktisk er underskud, balance mellem det, der bliver brugt, det, der bliver produceret, er der faktisk i underkant, altså man tager på lægerne. Alcoa-aktien, den er gået like this, du. Men du vil vælge Norsk Hydro? Ja, det er den, jeg tager, fordi den, jeg føler mig komfortabel med, men og Alcoa er jo stedet sindssygt meget. Mm. Men pointen er bare, at de der, de kan jo få en, altså det er jo hele tiden kineserne, der slår dem i hovedet med en spand vand, og så sælger de et eller andet, de har for meget lager, så giver de tilbud på en eller anden. Nu er der købende rustfristål også, det er måske ikke så rustfrit, men det siger de, det er. Når man ude i Kina, der ruster den rustfristål jo, fordi luften er, så kan du sige, hvor rustfri er det. Men, ja, men det er ikke 100% rustfrit, det er det rustfristål heller ikke. Nej. Men hvad hedder det, at der er altså noget upside i den, og teknisk, Persson, kunne ikke lige vise og få Josefine til at vise os kurven på både Alcoa, den er gået her i himlen, ikke? Jo. Og tilsvarende på Hydro, kunne du få Hydro også? Hydro, ja. Han har udbrudt på 70, koster nu 73, og det er en af dem, jeg tror på, er på vej op. Godt. Og SSAB også, og så vil sige, for de som gerne vil være grønne, at Hydro er jo sådan set en grøn aktie, hvor man laver, og det er de jo meget, vandkraft, ikke langt fra, det er kun en mindre del, men det indgår også, og det vil de jo have ligesom en bonus for, at kunderne siger, ved du hvad, vil det være grønt aluminium? SSAB vil jo lave, og jeg ved ikke, hvor langt de nåede, jo et grønt stålværk, ja. Det er der så en hel masse polemik om. Jeg så lige forleden dag, at der er altid nogen, der mener, at det er grønt nok. Der var stor polemik her forleden dag i forskellige lokale aviser rundt omkring i Sverige om det. Nå, men nu det kommer, og det, og jeg har, nu skal jeg ikke afsløre, vi har hjemme i verdensfirmaet. Kom nu, Lav. Nej, men der bruger jeg, jeg går jo ind for bæredygtig, eller vi har en portefølje med bæredygtig omstilling, og morskab er sidste år, hvor jeg startede, der er det den, der er gået bedst, og det er jo noget, jeg har meget forstand på. Nej, men der tager vi jo det sorte, der vil være grønt, og det er jo det, der er penge. Det er jo ikke at tage noget, som jeg allerede ved, er grønt, som Ørsted og sådan noget. Det ved børnene, ikke? Og journalister og sådan nogle typer. Men hvad hedder det? Stop dog det der. Nej, men det gør de jo. Men det er jo derfor, de alle sammen køber det. De kan se det i indekslist. Men SSAB er faktisk en, der vil gå for at være sort til at blive grøn. Og det bliver jo dyrere, og de har fået Scania og Volvo og sådan nogle der. De vil jo gerne gøre det der, og så... Så vi er altså lidt om aluminium og stål. Vi skal også lige omkring kobber, fordi at Mikkel fra Firhøj Gilleleje, han spørger lidt om kobberaktier. Aurobis versus Ivanhoe Mines. Hvad vil du vælge, Lav, spørger han? Jeg kender ikke Ivanhoe. Nej, hvordan har du med Aurobis? Aurobis har det fint. Den kører også fint, som aktier. Jeg kigger på den sen, som en gårdstående op i 88. Og det er jo en tysk, men han er jo sådan set smelter. Han er jo ikke graver det ikke op i jorden. Han er jo egentlig, man kalder det for genbruger nærmest, ikke? Mm-hmm. Men han er 95 er den lige nu. Den har det fint, og den kan man jo også købe via, og det er egentlig den måde, jeg vil gøre det på. Via Salzgitter, som jo er stål, men de ejer 25% af Aurobis. Men han er altså smelter. Han er vist verdens største recycler af kobber, så altså, hvis man også godt kan lide det, er det jo fint. Og alt det der, men der skal jo gevaldigt meget. Det er også med aluminium, der skal bruges enorme mængder af det der. Jeg har også tænkt mig snart at købe nogle, tror jeg. Det går og lurer lidt på, der kommer update i denne uge på produktionstal på nogle af mine selskaber, og det er jo så Rio Tinto, jeg går og lurer lidt på. Men det afhænger lidt. Jeg skal lige være helt sikker på, at de der jernmalmpriserne... Så lad os kigge på det næste uge også. Lad os lige se, hvad der sker. Og så har vi jo det der med, at hvis jeg får ret i, at markedet skal lave et setback, så er det jo bedre lige at vente lidt, det der timing. Ja, ja. Det er jo også en kineser, ikke? Det er en kineser der. Godt, vi hopper videre til Aquaporin. Vi skal have Aquaporin, som også... var der noget nyhedsaktuelt på Aquaporin? Ja, de har fået en ordre fra Rusland. Jeg nåede ikke lige at læse, hvor meget det var. Tobias i København, Nordvest, han vil nemlig gerne have høre jeres bud på den. Og Lars Persson, jeg tænkte, du måske var mand for at tage os omkring. Relativt nyt selskab på børsen. Ja. Det må man sige. Som også har haft det lidt svært. Det må man sige, ja. Den har været faldende lige siden de kom på. Jeg kan ikke, hvem var det? Var det dem, der måtte nedjustere så voldsomt? Eller hvem var det? Det var også en... Jo, men han var... det var mest den, der nedjustede mest, var jo ham der med Brinten. Brinten, ja. Men han har også måtte gå ned, og så er direktøren jo sådan set gået over til at være teknisk professor nu, og så har de fået en sælger, og det er jo også rigtigt. Nu skal de jo sælge varerne, ikke? Ja. Så altså teknisk så siger den, at den ikke er særlig spændende. Man må simpelthen bide lidt i bordkanten, hvis man har købt den og går og drømmer om den. Ellers så hvis man ikke har den, så vil jeg vente til, at der var lidt optrend i den og begyndte at komme lidt købsignaler. Det vil jeg i hvert fald gøre. Godt, så fik vi lige det. Jeg har købt den, må jeg indrømme. Og du holder fast, eller hvad? Ja, jeg har købt dem på 145 første gang, og så har jeg købt nogen på 125. Hvorfor egentlig, Lav? Ja, hvorfor købte den? Altså, den kom jo ud på 160 og så videre. Det var egentlig lidt, så nu er den faldet 10%. Og det var jo inden, det var jo tilbage vel i oktober eller sådan noget. Ja. Var den ligesom, der allerede noget af, så synes jeg, altså basalt set er det en fantastisk aktie. Jeg tror, jeg forstår ikke teknologien, det skal jeg indrømme, men... Det er jo ud fra, hvordan ting fungerer i naturen med rensning af vand i vores celler af alle mulige slags. Og teknologien i alt det der er, hvad kan man sige, rigtig, men den er så rigtig, at det er meget dyrt. Og derfor er det sådan set det er nærmest den reneste måde at rense vand på. Men det er jo også meget dyrt, hvis man... jeg ser ikke de der udsendelser på TV, hvor de skælder ud over... og der er sprøjtemiddelrester i på Fyn og det der. Men pointen er, at det er jo en meget dyr måde at gøre det på, og derfor er det jo, at de har stort set ikke solgt noget. Men det er jo den der med, at de sagde jo, at i løbet af 3 år vil de gå for at have salg på næsten ingenting, hvor det er noget, de har solgt til den der rumstation deroppe og Singapore. Singapore vil gerne gå op, de er ved at dø af vandmangel jo. De har sponseret dem i flere år. Og så skulle det store gennembrud komme. De taler jo om, i løbet af 3 år, vi er op på 400 millioner, altså fra 0 til 400 millioner kroner i omsætning i løbet af 3 år. Ikke? Altså, og det er jo så begyndelsen. Altså, det er jo det, er de, det kommercielle gennembrud, det er det, de står over for. Og så må de diskutere, om ligesom det kan lade sig gøre eller ej, men de har bare den, den absolut næsten dyreste og mest avancerede teknologi, og det er jo ikke altid det, folk vil have. De vil bare have en løbehjul og en elskehjul. Aquaporin, altså, som Lars Svendsen har købt op i. Men jeg synes bare ikke, der er nogen vandselskaber, der rigtig er lykkes, vel? Hvis man kigger sådan historisk på det, der har været alle mulige andre steder, hvor vi har haft vandselskaber, de bare aldrig rigtig lykkes. Altså, det synes jeg bare. Nå. Jamen, det er korrekt. Det er Søren, han sidder og kigger lidt på Beowulf Mining, og han kunne godt tænke sig at høre, hvad du siger til den. Lars Persson, det er endnu en svensker. Han skriver, folk har ventet 10 år på den, og nu kan den stige flere end 1000%. Ja, ja. Det er fordi, endelig fik de deres tilladelse til at grave, og de kunne komme i gang med det her. Jeg læste, det er sådan lidt teknisk, og jeg nåede ikke rigtigt at få sat mig ind i det, men jeg lagde godt mærke til det, og den er taget afsted. Men det er jo positivt. Det er jo også med de her ionbatterier og sådan nogle ting og sager, så jeg er ikke helt inde i det, men det må man hellere se at blive. Men det har jo været en, man har ventet længe på, og jeg har hørt mange gange om, at lige om lidt, og nu kommer det, og nu sker det, og man kan også se i 11, der var den i 2011, var den oppe i 7 svenske kroner, nu ligger den lige under 2, så det kan blive et spændende gilde, men der skal også købe noget materiale til at grave og sådan noget, og det er jo også dyrt, så der skal nok laves noget kapitaludvidelse og sådan ting. Og så hvad laver de? Jamen, de graver efter mineraler i jorden i Sverige. Jamen, det er nogle til de her lithiumbatterier, hvor der er en eller anden speciel teknik. Jeg har ikke sat mig ikke rigtig ind i det, men det har de i den mine der, og nu kan de grave det op, så det bliver spændende. Jamen, jeg troede, at det var man laver alle de der kunstige ting for at få skræk folk, at det var sådan en kunstig wolf. Kunstig wolf over for B.O. Beowulf. Vi hopper videre til Lise Lotte, som kunne tænke sig lige at kigge på Evaction Biotech, eller Biotech, som er på børsen i USA. De har også været besøg os her i det. Interessant selskab, i hvert fald en interessant herre at tale med. Lise Lotte har aldrig købt amerikanske aktier, så hun spørger egentlig, om I kan anbefale det. Altså det der med sådan at kigge på selskaber, så skal man lige pludselig uden for landets grænser og handle dem. Det er sådan set lige meget. Det er let nok at handle derover. Det skal man ikke være for skrækket over, hvis du har en bank, du bruger, som kan finde ud af det, og det skulle de der Nordnet er jo også på USA, ikke? Men det er faktisk en aktie, jeg går og lurer på. Hvorfor? Du lurer ret meget, hva'? Jamen, det gør jeg. Jamen, jeg har nogle ting, jeg går og lurer på. Og jeg er lidt likvid, og jeg lurer, men nu skal vente jeg mest på, at det skulle falde. Men han har jo Evaction, og det er jo en form for, hvad kan man kalde det, for bioinformatik, at man bruger data fra en prøve på menneskets DNA, eller hvad det der sidder, og så prøver man at finde ud af, hvad for noget kræftmedicin man skal bruge. Det er egentlig det, der er hittet i det. Og jeg tror, det er en sandsynligvis rigtig måde at se det på. Det vil jo også sige, at det er et hjælpemiddel til individuel medicin. Og hvor man jo helt til ligesom har haft det der one size fits all, at du får en pille, og den hjælper mod det, og så. Men det gør det jo ikke, vel? Altså, Genmap har en succesrate på sit bedste produkt på 25%, ikke? Og kræft er noget ondskab at slås med, og det er der, de er. Men, her til begynd med. Men jeg tror faktisk, at det, han ligesom kan hjælpe med, men som jo også så er ligesom at bruge det der data, om hvor man så har en prøve, og så ligesom, det er også noget big data i det, at få det til at lappe ind over hinanden. For hvad er så bedst, også at du får den bedste behandling? Hurtigst og ikke ligesom bare prøver dig frem, og til sidst så får du den rigtige behandling, men så har det taget så lang tid, så det er for sent. Ikke? Jeg mener, det er rigtigt, men man skal bare være klar over, at det er jo en aktie, de har jo rejst nogle penge, også jeg mener, de solgte nogle aktier sidste gang på 8, og jeg er gået og luret på ham. Jamen, det har jeg virkelig. Lurking Lau. Det er ikke en legendariske Lau, men nu simpelthen Lurking. Nå, men det er jo sådan en. Altså, man kan sige bare om ham her, det er jo, at medmindre der kommer en og giver ham et tilbud, fordi det er så fantastisk, at han passer ind i dem, og de vil ikke have, at konkurrenter skal få fat på ham. Det er jo den mulighed, der hele tiden er i de her. Det er jo ikke en baby, men der er mere, at han børs, fordi på 900 millioner kroner eller sådan noget. at han får jo også brug for penge, og det har de jo sagen også, jeg mener, var der ham der gutten, der har været, og han ejer selv en stor lån til alle. Han har jo ikke lavet sig udvande endnu, men det bliver de jo nødsaget til at få nogle flere penge ind, for, fordi de har cash burn, og det er, og der er jo altså et godt stykke vej mod mål, selvom kræftbehandling. Men hvad er det, der skal til, før du for alvor springer på? Jamen, det er jo et spørgsmål om prisen, og den er der sådan set allerede. Ikke? Det er jo, har Evaxian også haft en dag, hvor det var sådan en af de der, de der aktier, der fløj fuldstændig sindssygt op i luften der. Ja, og så skrev de om, og så gik der en eller to dage, og de spurgte også mig, så sagde jeg, at den falder ned igen. Det var bare sådan en eller anden, de der åndssvære amerikanere fænomener. Det skal du selvfølgelig passe på med, men hvis du sidder med skærmen og trykker og siger, bum, nu får jeg den, så skal du ikke være bange på 24, eller kommer til at betale 20 eller en eller anden vanvittig, men altså, hvis der sker sådan noget, så kan du jo komme galt af sted, men så kan du også, hvis du er heldig, og du er der de 10 minutter, hvor den er oppe, så kan du jo nå at sælge den. Men, altså, det kommer, du skal jo ikke sætte, det er jo ikke derfor, du køber den. Nej. Men jeg mener, at det er et godt bet, men det er en, hvor du sidder og siger, de her penge, hvis det nu er 20.000 kroner for et almindeligt menneske, ikke? Siger, ja, ved du hvad, dem har jeg sådan set i princippet afskrevet, men de kan blive til 200.000. Altså, det er jo det, der er det fantastisk, og jeg mener, at hans, jeg kan kun se på det der med ligesom basisteknologien, og jeg gik langt inden jeg forstod, hvad han egentlig lavede, om det var ligesom et molekyle, eller det var noget IT, og det er noget IT, at den er rigtig nok. Godt. Så jeg har blåstemt ham, men så vi have en, og han hedder, min kone hedder Eva, og derfor skal vi have en, der hedder Eva Sion. Jamen, det er rigtigt. Jeg har jo asken af den slags aktier. Det og, har du. Til Eva. Til Eva, ja. Ja, det er skønt. Godt. Jamen, så vidt, altså i aktien, det lyder som om Liselotte, at Lav, han vil godt det ture. Han skal lige lure lidt mere, men så springer han. Jamen, altså, den er jo kommet ned. Jamen, ved du hvad, jeg sidder og glor på det der hejs. Den tegner jo aktier for ikke andet end i november, tror jeg, på 8. Og nu fik pengekassen, nu er nede ved 4. Altså, ja, hvor billigt kan den blive. Ja, det er svært at svare på. Vi hopper videre til Trifork og Lars Persson. Der er nemlig en lytter her, som godt kunne tænke sig, at vi kigger på den rent teknisk. Ja. Lytteren skriver, at den er toppet i efteråret i 330, men den svinger meget. Jeg tænker, at det er alt den rentesnak, der får den ned. Hvad siger Persson til, hvor højt den skal op? Jeg har købt i 193 og igen i 272, da den faldt tilbage. Teknikken siger jo, at den er lige faldet ud af sengen, i og med at den er brudt igennem 260, så det ser sådan en lille smule pres ud på den korte bane, og hun har fuldstændig ret, at Trifork ser lidt pres ud på det her rentesnak, lidt ligesom du også snakker om, at medicinalaktierne måske gør, og det er derfor, de er faldet. Så altså, jeg vil blive, men man skal nok mere tålmodighed, ikke? Fordi de er inde i noget af det rigtige, og de tjener også penge, og så skal vi også bare huske på, at måske kommer der et eller andet spændende udbytte, man kan stoppe i baglommen her i foråret. Så jeg vil ikke sælge den, men trenden, den får så nok en konsolidering her i noget tid. Så hvor den skal hen af på lang sigt, det vil jeg egentlig ikke rigtig bette på. Det vil jeg ikke. Altså, der er for lidt data til at arbejde med. Den kom på i maj måned sidste år, ikke? Så vi skal have noget mere data. Vi skal have noget mere historik. Fair nok, Lars Persson. Vi lader den ligge ved det. Så hopper vi til Aarhus, hvor Victor sidder og kigger på Equinor. Og Lav, jeg tænker, vi skal omkring den med dig. Han overvejer nemlig at sælge sin Equinor-aktie. Ja. Den er oppe med 58%. Hvad vurderer I? Hold og sats på, at de bliver en grøn kæmpe. Eller selv grundet priserne på gas vil falde de næste par måneder. Ja, det er korrekt dagsorden. Og forleden dag kom de ud med, at de havde tabt 15 milliarder eller skal nedskrive 5 milliarder på nogle gaskontrakter, men det er jo en dråbe i havet, de tjener jo, det er jo før skat, ikke? Og de tjener jo et vanvittigt beløb. Altså, jeg kan sige på den måde, jeg har den jo ikke selv, men i mit verdensfirma har vi haft den, og vi har tjent røven og bukserne på den, og det er den olieaktie, der er gået bedst blandt de store i løbet af fra august måned eller sådan noget, hvor jeg har haft den. Men vi har solgt den kortsigtede del, men beholder den i forløbet på det der langsigtede, hvor det der bæredygtige omstilling er, fordi de vil jo gøre sig fra at være, altså pumpe olien og gassen op, og så vil de pløje pengene over i vindmøller og alt muligt. Og derfor vil han jo blive stor. Han har 4 gange indkapital af Ørsted, så han er jo har mange penge, ikke? Og han, med de her oliepriser kommer han til at få endnu flere. Så det er korrekt vurdering. Så hvad vil du være? Vil du være langsigtet, eller vil du satse på det der? Jeg må sige, jeg tenderer til at sige, at nu er det tid til at tage en pause. Så Men det afhænger, den er særdeles, den er stort set korreleret lige til olieprisen. Og så den her gang har han jo haft gassen med sig. Han er jo den store leverandør efter Rusland, ikke? Mm. Og alle vil jo have deres gas i stedet for russerne, så derfor så er der jo liv og glade dag med, at den er... den er faktisk udbrudt opad på. Har du prøvet at kigge på den, Per? Ja, Lars. Kan du give os nogle hjælp? I dollar? Du skal tage den i dollar. Nå, men jeg har den kun i norske kroner, så det må du leve med. Jamen altså, den er, den drøner opad, og det ser stærkt. Den har aldrig været deroppe før. Nej. Så, jamen, og RSI er jo højt, så det ser ud som om, at trenden kan blive ved i noget tid nu. Og ja, med momentum. Hvor ser du så selv? Jamen, det vil jeg egentlig gerne give dig et bud på, hvis du lige venter et sekund. Så kunne vi komme op i noget, der hedder et sted mellem 280 og 300. Kunne vi jo godt se i 22, hvis tingene holder. Mm. Det er jo det, sådan du havde før. Det er det spørgsmål, du havde før. Hvornår skal man, når du har noget at rasle op af? Mm. Hvor længe tør du blive ombord, eller skal du trykke på katapultsædet? Ikke? Ja. Tak. Godt. Så ja, men så, altså, det er jo også, altså, man kan sige på den måde, let the winners run. Det er jo det du sidder og siger. Ja. Det kan man. Man kunne også sige, tag overkrydderne af. Man kunne sige begge. Men det er jo ikke, man siger om det der, hvis med den situation som ham, og siger, det her, det er helt fantastisk og vildt, og alt er godt, og så videre. Hvis ikke du tager de penge, du har der, og putter over i nogle andre olieaktier, og så prøver det, ikke? Jeg vil jo så sige BP eller Petrobras, måske ikke sådan, som er bagefter udviklingen. Så vil jeg sige, hvis du tager pengene hjem, og siger, nu skal vi finde på noget andet, eller også går vi cash, så kan han jo lige så godt prøve på at vride, fordi den falder jo ikke til 200 på en dag. Vel? Så, man siger, så når han begynder at falde lidt, i snuden hænger lidt, og siger, den er faldet 5%, så sælger han ikke fra toppen. Ja. Så kan, på den måde kan han jo godt blive ombord. Ja, vride det sidste ud af den, Victor, som altså har Equino. Lars, du tager lige Lundin Energy op på din skærm. Hvorfor? Ja, det er jo fordi, de er legekammerater ude i Nordsøen, og de har jo nogle af de samme felter, og så er der jo så hele den her historie om Aker og dem skulle gå sammen, så, men de kan jo ikke komme ud med sådan en flad pris til 350, eller hvor meget det var, 360. De må stramme livremmen og komme ud med noget bedre bud. Det der bare så faren, det er jo, at Lundin-familien sidder bag, og spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, om familien har lyst til at tage de penge, de nu kan få, og så stikke af, fordi nu skal de jo spille golf, eller hvad de skal se på heste, eller hvad de finder på, sådan en rig familie, eller om de vil tale de andre aktionærers bog og sige, ja, vi skal have noget mere for det, vi skal samles og sådan nogle, ikke? Så det er jo et alternativ til Equinor. Og så er de jo også grønne. De har jo også nogle vindmøllefarme, som de er gået ind i Finland blandt andet, og sådan nogle ting og sager. Så ja, er det ikke Equinor, så kunne man måske tage Lundin. Der er bare faren det der med, at det kan blive købt op, og hvad det bliver det så for en pris? Jamen er det ikke en done deal, den der med BP? Nej, det mener jeg ikke, det er. Det mener jeg ikke, det er. Det mener jeg ikke, det er. Men det vil jeg gerne undersøge i hvert fald. Jeg skal jo med på tirsdag igen, så jeg ringer til dem. Lundin Energy også. Martin i Aalborg, han kunne godt tænke sig at få jeres syn på de norske torsk, Norcod, som netop opdrætter torsk. 90% af torskekvoterne i Østersøen bliver jo fjernet, skriver Martin, altså, som sidder i Aalborg og kigger på den. Er der nogen af jer, der har styr på Norcod? Nej, det har jeg ikke. N-O-R-C-O-D. Ja, jeg er godt klar over, at den findes, men nej, jeg har ikke noget greb om den. Overhovedet. Jamen, altså, med mindre Persson, han lige vil tage den teknisk, jamen, så teknisk, lader vi den bare ligge. Ja, men teknisk ligger den helt vandret, så det er jo ikke fordi, at markedsdeltagerne tænker, hold da op, der de har fundet et eller andet der, men det kan også godt være, at markedsdeltagerne faldet lidt i søvn over deres skrivebord, ikke rigtig få fulgt med på kvoterne der, men det skulle undre mig meget. Det tog et ordentligt ryk op i december 20, ikke, hvor den gik fra 70 til 110, 120, og der ligger den så den dag i dag, og det har den egentlig gjort hele 21. Så der har ikke været noget afkast, så det bliver lidt spændende. Altså sådan teknisk ser det ikke ud som om, at der er nogen, der råber højt efter den. Altså den er faldende i alle fartmålermodellerne, det vil sige, der er ikke nogen hastighed opadgående, og alle teknisk sådan, er der salg faktisk. Så det er ikke sådan, det råber hurra. Vi skal op omkring 120-130, før der sker noget, og så... Så 150, og det kan man så sige, fra 110 til 150, der er også nogle procenter, men hvis det nu bliver det rigtige, så kan det jo nok gå væsentligt højere, at det er dem, der sidder på torsken. Godt, vi lader den ligge ved det. Jeg vil anbefale sej i stedet for torsk. Nå. Nå, men det mener jeg faktisk, at hvis du spiser... jeg er jo ikke den store fiskespiser, men... Jamen, det, rigelig det, smør. Jeg siger okay. Bare rigelig smør. Prøv at høre, vi lader den ligge fiskesnakken der. Persson, hvis du lige tager en Vester AB op, for det er der nemlig en lytter, der gerne vil, så kunne jeg godt tænke mig at smide lav omkring Slud og Vrøvl Top, som jo netop er kommet med en opjustering her til morgen. Er det noget, vi sådan kan bruge til sådan, ja, vi forventer vel, at der er flere af de andre forsikringsselskaber, der følger efter på en eller anden måde. Ligger der noget signal i det? Nej. Godt. Det gør der ikke. Det var da dødssygt. Og hvis man skal, hvis man skal have det der, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor den ligger henad, så tror jeg, altså den forsikringsaktie, jeg vil have i Norden, det er jo Sampo, som jo egentlig ejer Top, ikke? Men altså, jeg ved ikke engang, hvor Oliver ligger henad. Han er jo sådan set også brugt ud for oppegående. Top stiger 1% i dag Sampo, Sampo. Hvad koster sådan noget skram i det? Det koster 45. Han lå der rød lige under 40, og så er han så brugt ud opad. Hvis jeg skulle købe noget, ville jeg købe Sampo. Du er faktisk en mand, der har siddet og underholdt med her til morgen, at du elsker at sidde og kigge på finske aktienavne, fordi de hedder sådan noget mærkeligt noget. Ja. Sampo, kunne det være et godt bud, hvis du skulle handle deroppe? Jamen, det er bare en langsigtet en, hvis man har lyst til at have et forsikringsselskab. Der mangler noget med Eva, så det bliver ikke købt ind. Nej, men han er faktisk... jeg mener, at det er sådan en... sådan lidt stille og fornuftig foretagende, og han har jo solgt sig ned i Nordea. De var jo helt oppe af 23%, nu er de vist 8. Mm. Så hvad hedder det? Den er, men finske navne er, hvis I keder jer, så går I ind på en finsk børs. For eksempel har de selskab, der hedder Tulli Kiwi. Og jeg har fundet en, som jeg snart skal investere i. Den hedder... jeg bruger navnet. Den er entreprenørfirma. Det er meget stort, 7.000 ansatte. Den hedder YIT. Altså, YIT. Det tiltaler mig meget. Jeg tror, det udtales som på finsk. Ja, det gør med dig, du. Investor AB, Lars Persson. Der er kommet et lytterspørgsmål ind, om vi ikke vil give vores mening om Investor AB, og det vil vi selvfølgelig gerne tænke her. Det er jo et selskab, du kender. Ja, altså, det er jo den svenske børs om igen, mere eller mindre i hvert fald, fordi de ejer nogle af de allerstørste, og i og med, der har været godt drøn på de cykliske aktier på den svenske børs i 21, jamen så, og det ser også ud til at fortsætte i hvert fald i begyndelsen her, så er der en fin opadgående trend, så jeg vil holde. Så investerer du sammen med Sveriges rigeste familie, så ja. Lars Svensson er lige ved at falde bagover her. Hvad sker der? Hold kæft. Det er de der franskmænd. Nu er, jeg har jo EDF. Og det er ikke noget med investor, kan jeg gøre. Nej. Så hvis han har den, eller hun har den, vil jeg blive i den her investor, og hvis man ikke har den, jamen hvis man gerne vil have en del af det svenske marked, og måske i cykliske aktier, jamen så får man også Mønløkke og andre spændende ting og sager med i beholdningen. Så fra investor serie B til et mindre nedbrud, vi har her, Lars Svensson, hvad sker der over hos dig? Jamen, der sker jo det, at der kommer nyheder ud af til morgen, som vi nu kan læse, hvad der er kommet ud af det. Det er Electricité de France, der er faktisk Europas næststørste, eller så det største elselskab. Han er blevet påbudt af den franske regering, der jo er, og politik er svindel, at nedsætte priserne på strømmen, fordi altså deres almindelige udsalgspris, og jo selv noget til nogle forskellige andre mindre selskaber. Og det mener de selv dernede vil påføre med et tab på 8,4 milliarder euro. Jeg ved så ikke, hvor mange år det er over, men altså hvis det er på et år, så er det 60 milliarder kroner. Og aktien den falder så i dag med 18%. Og samtidig vil regeringen meget venligt i Frankrig altså sætte afgifterne ned med 60 milliarder kroner, så de vil forlange, at EDF skal forære strømmen væk, for et større beløb, end de selv vil nedsætte afgifterne. Ja, det er jo korrupt land. Frankrig er pillerådent og korrupt land. Altså i Frankrig er selv det forbudte tilladt, som nogen har sagt. Og det er jo helt åndssvagt. Den falder 20%, 8,3. Men det vidste du vel godt, inden du købte det her, at det er et korrupt land, Lars Svensson. Det kan jo ikke komme helt bag på dig. De er jo med i EU og Margrethe Vestager og menneskerettigheder. Og så det er den her nyhed i dag, der har gjort, at det er gået op for dig, at nu var det helt galt? Ja, de er jo pillerådne dernede. Mm. Vi har jo sendt ham der Joachim ned for at lave gode forbindelser til dem og så videre prins Joachim, han sidder der og skal holde gode miner til det. Nå, men Lav, skal EDF så ud af din... Nej, jeg vil før købe nogle. Det er jo det, der hedder at blive voldboldet. Men hvorfor det var du lige ved at blive voldboldet? Hvis du ved det, så er det det der. Godt, 20%, du får en besked om, du skal bare sælge din øl, det skal du sælge til indkøbspris. Ja. Men hvorfor var du lige ved at besvime lige før? Var det fordi, jamen, du jeg har tabt jo 20% på den der. Det er jo... Ja. Der bliver meget varmt i studiet her. Jamen, og det er jo en megaselskab, som i forvejen er bumpet. Nu er den nede i 10% af toppen. Ja. Jamen, jeg kan godt forstå, du er resten. Det er, er skide irriterende at kigge på den slags. Jamen, hvad vil du sige til, at der var en, der kom og sagde, at den der fine golf, du har til 300.000, den skal du sælge til 60.000 til naboen? I wish. Nå, Lars Svendsen, damn it. Nå, ja. Vi må se, hvad du gør med EDF. Det er noget svineri. Så er du kommet ned på samme omgang som os andre. Og det gør ondt, også i konkurrencen selvfølgelig. Ja, sådan er det. Prøv at bevare det gode humør, Lav. Ja, vi har stadigvæk et kvarter tid tilbage her. Og I kan stadigvæk stille spørgsmål ind til os på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med at skrive Mio, så griber jeg dig her i studiet. Nå, Lars, så må jeg hellere koncentrere mig lidt om dig i stedet for Lifco. Kunne Lifco. Vi ikke tage et tur omkring den for Karina? Hun vil gerne have, vi kigger lidt på, hvad udsigterne er for det selskab. Den skal man sælge, fordi det, der sker nu med alle de der renter og alt det der, det er, at alle de der opkøbsvirksomheder, de får en lille smule problemer nu. Der kommer sådan lidt klumper i maskinen, og den her, den er jo bare strøget deropad, så den skal hun simpelthen bare sige farvel og tak til. Der er gået salgssignal hele vejen rundt, så der er egentlig ikke andet end at... trække proppen og sige, det har været sjovt, og den skal vi stå næste gang, der kommer en, for den, jeg har også haft den med i Millionærklubben tidligere. Så når den kommer næste gang, så skal man også bare stå ved havelågen. Så det er sådan en, man må simpelthen blive nødt til at sige, arrivederci, tænker jeg. Så det der er ikke så meget at gøre. Godt. Børnene skal også selv lære at vaske tøj og alt det der, når de flytter hjemmefra. Og det er på tide, at man tager gevinsten over krydderne, eller hvad man tager, sådan. Og så ræser ud af den. Godt. Det var et klart svar til Karina, som altså ville have os omkring Lifco. Og så er der Bjørn fra Vesterbro, som godt kunne tænke sig at komme lidt omkring de svenske skovaktier, Holmen og svenske cellulose, både teknisk og fundamental. Lars, skal vi starte med dig? Så kan vi se, om Svendsen han har raset ud lige om lidt, så han kan tage den. Ja, men her der til gengæld så nogle nye køb. Jeg ved godt, at RSI er fuldstændig overkogt på hold, men de her selskaber, dem skal man have. Altså, når man bygger sådan et aktiehus, jeg bygger altid et aktiehus, og det er en del af fundamentet. Så man skal have sådan en kedelig skovaktie. Der sker ikke ret meget, men til gengæld så står den solid. Så du skal have en del af din formue i dem. Sådan, og du skal ikke have begge to. Du skal vælge enten det ene eller det andet. Og jeg ved godt, de ikke er helt ens, men hvis man ser sådan teknisk på dem og grafisk på dem, så er de begge to løbet stille og roligt op de sidste par år. Så kommer der nok nogle bump på vejen. SSAB, altså Svensk Cellulose Aktiebolag. Der er sådan lidt flere bump, men all in all, så er det sådan en pæn opadgående trendkurve. Så ja, jeg vil have et af dem i min portefølje. Jamen, jeg kan ikke rigtig lige høre, om dit hjerte brænder mest for Holmen eller SCA. Jeg har i den, jeg anbefaler i mit aktiebrev, der har jeg haft SCA, men jeg går faktisk at overveje lidt at bytte, bare for at der skal ske lidt en gang imellem. Man skal have en af dem. Det er lidt ligesom at, nu siger jeg noget, så hold dig for ørene, Lav. Det er ligesom, man skal også have et eller andet kedeligt forsikringsselskab, der ligger i bunden af sådan et aktiehus, når man begynder at bygge det. Ikke? Så ja, det er også et af dem, man kan have. Godt. De to svenske skovaktier, Lav Svendsen, har du noget sådan bud på dem rent fundamentalt? Nej, hvad med sådan en tredje? Det er jo Store. Hvad med ham? Ja, Store. Ja, men der er sådan lidt papirproduktion i det. Det er jo også i USA. Men der har de sådan lidt problemer nogle gange med det. Nej, ja, den er ikke så meget til, men den har også taget samme tur. Jeg tager de der to. Jeg må sige, jeg sådan nøgletalsmæssigt erindrer jeg sådan, at de ligger sådan på et forholdsvis okay niveau. Jeg kan lige prøve at kigge lidt mere på dem, fordi fundamentalt, der ser jeg jo ikke sådan, om de er dyre eller billige PE-mæssigt, men hvis du er det dig, der er på tirsdag, Polil, så kan jeg jo lige, så kan jeg jo lige svinge rundt om fundamentalerne også, hvis vi får et minut til det. Hvad med den der, de udskilte, den der tissue-virksomhed med Møllen, hvad hed den der med blæerne? Den hed Essity. Men det var jo der, hvor der manglede blæer, det var jo det, vi talte om. Det, problemet var, at vi, da vi forlod kontorerne der i forbindelse med coronaen, så åbenbart så køber vi ikke lige så meget toiletpapir som derhjemme. Altså fordi der og vi mange skal pusse meget næse. Jamen det er det, men men sådan fundamentalt så ligger den jo faktisk omkring en 20-30 point under toppen fra det, så så den er ikke rigtig kommet tilbage. Så og så der er et eller andet med jeg ved ikke, den er ikke rigtig kommet i omdrejning i hvert fald. Så det er ikke sådan en og den bevæger sig meget vandret siden 19 til nu, der er det faktisk gået mellem 280 og 310, så det er ikke sådan en, jeg tænker, wow, den må jeg have en hel masse af. Men Lav, det her med at putte skovaktier ind som en slags fundament, giver det mening? Ja, det er det, og på lang sigt er det jo fint, men balladen er jo så, at de er jo kommet noget op af, og så vidt jeg ved, sådan direkte, hvis du ejer skov i Sverige, køber nogle hektar, det er hver bonde har jo, er hans bankbog, det er jo skoven, han har noget landbrug, og det giver som regel ikke så meget, men så har han skoven, så kan han sådan tage lidt mere den eller mindre, alt efter hvor går landbruget går. At de er jo meget bekendte steder, priserne er vældig gode derovre på det, og der er jo også nogle pensionsforetagende og sådan nogle, der direkte køber, investerer i skovselskaber. Så den er sådan set god nok. I USA har man det også. Og der er det sjove er, så vidt jeg forstår det nu, siger jeg noget, jeg er lidt ude på tynd is, at nogle af de der, de er faktisk skattefri. De hugger, de hugger, de har jo nogle ordentlige halløj der, ikke? Alt er stort derovre. Ja, men det er faktisk lidt sjovt, der er sådan nogle derovre. Okay. Så det er sådan udmærket, men det er sådan mere fundamentalt, at man skal helst købe på et tidspunkt, hvor det er sådan nogle billige, og det mener jeg altså ikke, det er i øjeblikket. Godt, så kom jeg altså lige omkring svenske skovaktier. Jo, de har da faldet sådan pænt tilbage. Nå, vi skal lige forbi John Jensen, som har skrevet ind til os om Zealand Pharma. Den falder meget. Også i dag skriver han, ved I hvorfor? Hvad mener I, og skal man købe den op nu? Lav, vil du tage os omkring Zealand? Den har jo taget, altså efter vi fik tredje kvartal, så, som jo egentlig var meget godt, der lå den i 200-205 eller sådan noget, så tog den jo en ordentlig tur ned i 150, og så har den ligget dernede og hoppet rundt, og nu er den 144. Jeg mener, jeg har den jo, og jeg har den også herinde, jeg mener, at det er en fornuftig, langsigtet vinder, men de er jo nået det der punkt, hvor verdens alvor mødes, fordi de har jo fået det her nye produkt, de selv har lavet på markedet, og så har de så købt et sådan et slags insulin. En low, hvad hedder det, avanceret måde at få insulin i kroppen på. For noget, der gik nedenom hjem, har de købt for ligesom at få gang i som salgsplatform og alt det der. Kombinere det, men, og det er jo sikkert godt nok, men det er en lidt specielt måde at gøre det. Lars, hvordan har du med Zealand Pharma? Okay, ja. Men det er vel adrenalinpinden, der skal hjælpe dem i gang? Det er acetylglukagon, det er jo sukker. Ja, det er det. Men hvor er vi henne i forhold til det? Ja, det er jo det, der skal til at rulle nu, om de kan eller ej. Ja. Det er ligesom, det er jo noget af det der punkt, men nu skal det jo vise sig, om de kan eller ej. Jeg har jo sagt, at de skulle til Novo og prøve på at få dem til at købe det, men de vil jo selv sælge det i USA, og sammen med det der, som de så har købt der, det der rester eller noget. Men resten af verden vil de gerne samarbejde med nogen. Ja. Og det er også noget med USA og høje priser, og så er de derinde, når det næste produkt kommer og alt det der. Men der kommer også nogle andre ting. Er der ikke nogen ting i pipeline? Jo, men det er helt stort, det er jo det næste produkt, det er det helt store, det er jo det, der hedder korttarmssyndrom, også hvor de hjælper med en GLP-2, hvor Victoza og deres eget også er jo GLP-1'er, men hvor hvis du har for kort tarm, eller der er noget, enten fordi du er opereret af sær kræft, eller det har været sådan altid fra fødslen af, så kan du få det der, så du kan optage næring, for ellers skal du simpelthen spise og drikke døgnet rundt for at holde dig i live. Og det er jo der, hvor de skal konkurrere med et produkt, som er blevet solgt til 40 milliarder kroner til ham over i Takeda over i Japan, som er ejet af en irsk selskab, eller det bor i Irland. Så ved jeg, det er jo derfor, der er jo en enorm, hvis det der ruller, og det skal de ligesom konkurrere mod og være bedre ind, så er der jo, altså så sidder vi alle sammen og kigger på, er det 40 milliarder værd, ikke? Ja, fordi jeg kan huske, at jeg var i studiet med Per Hansen, og vi snakkede om venner for det kommende år, så i aktionærforeningens regi, så var han jo netop inde på det der, at der skulle være nogle kurstrigger, og det var derfor, han tog, hvad kan man sige, Zealand Pharma med. Så altså, hvis man sidder og drømmer om en kurstrigger, og i stedet for måske at købe en lotto-gevinst, eller kupon. Kupon, man kan jo ikke købe gevinsten, det er jo meget fedt. Jeg skal have det med gevinst på. Ja, tak. Kommer på, hvor meget skal vi få det? Nå, nej, men tilbage. Altså, så er det måske den, man skal holde ved. Men også igen, hvor meget tør man så proppe ind? Fordi det kan jo ligesom også godt blive, at det synker. Så det er der, hvor man ligesom skal sige til sig selv, skal det være 10, 15, 20, eller hvor meget er det af min formue, der skal ind og gamble? Ja, når du kigger på den rent teknisk, så er der ikke noget at komme efter. Den er lige kedelig, det må jeg sige. Man stod lige og fik lidt jubel senere i august, september og oktober, og så var det ligesom, da man undergrunden røg væk under en. Og det gælder i øvrigt mange bioselskaber, men de er snart ved at være overstået deres nedtur. Okay. Altså meget af alle biosektoren, ikke Big Pharma, men sådan nogle udviklingsbioselskaber, ligger dårligt. Det må vi da lave et tema om snart. Ja. Hvad er det for nogle, man skal samle op? Dag Svendsen, du har fået en hjemmeopgave her. Nå. Vi skal omkring det snart. Cool. Tiden er løbet fra os, men jeg kan da fortælle til John Jensen, som har skrevet ind om Zealand Pharma, at han bliver simpelthen den heldige vinder af dagens kop. Så kan han da i det mindste glæde sig over det. Hvis han synes, det gør lidt ondt at have Zealand Pharma, så kan han altså tage en kop kaffe. Og hvad er Europas største elselskab faldet 21%? Huha, med venlig hilsen, det franske parlament. Vi skal til at... Ja, godt. Svendsen, du er rasende, og det er godt. Det er glimrende. Sådan. Vi skal... Det bliver sjovt af dig i studiet, for du bliver faktisk hængende, Lav Svendsen. Du bliver hængende her i studiet, for i dag så har Euroinvestor altså ikke mindre end verdenspremiere på et nyt magasin, som du skal være med til at sætte ud over rampen. Jeg skulle hilse fra chefredaktør Simon Richard Nielsen, som kommer i studiet med dig. Han lover, det bliver både underholdende, aktuelt og indsigtsfuldt, det nye magasin. Det hedder Simon og Rygtebørsen, og det er altså et lille fredagsshow her fra Euroinvestor, der tager lytterne omkring. Ej, der er elektrisk. Saftigste historie på det finansielle marked. Og der kommer sikkert også et par kritiske spørgsmål til dig, Lav. Jeg kan mærke, at du er i stedet i dag. Simon og Rygtebørsen, det sendes altså hver fredag live her fra studiet. Det er forløbig kun tilgængeligt her på Facebook, men går i luften, altså hver fredag kl. 10.30. Så hop ind på Euroinvestor eller Millionærklubbens Facebook-side, hvis du vil høre elektriske udbrud fra Lav og Simon og Rygtebørsen. Det var alt, hvad vi nåede her for i dag. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.